Shit, man. Nem, sem. Però però Így van, csak gyere, segítsél. Hoztál már be tojást? Nem, most így oszulták. Ja, mi csak most fogcsak meg őket, hogy hogyan be, mit na, fogd már még bazni. Nagyon, nincsen igazatok én. Tehát ha békén hagynátok, már nem, ne, a máskus már, vittem már. Ne engedd be a macskákat, ha békén hagyna vákó se. Eh, mit dumálsz? Ne engedd be a macskákat. Elég jó, bírnád fározni, békén hagynád, de hogy nem adtok békén? Jó, akkor csak engedd be a macskákat. Légy szíves a macskával, te. Légy szíves! Csicki! Hol mondanod, hogy rakják a kérdőket, hogy nem is kell majd. Köszönöm, hogy középen egy sabbes kiemel, sabbes kiemel, sejnek sem mutat meg a középes felállásokat. A két napot nem mondom. Mindig az mondom, sabbes kiemel, sejnek. Hát nem, ne többi nem egyszer miért. Hát, mondom, hogy ne. Itt meg kell tenni most már. Föl kell, kérdezettem el állam, hogy rossz vagyok, mi van így, vagyok, és ott már. valami formába hozzam. Jól van, menj! Csak itt van a zenények, ahova... Béni hagytok. Mi nem vittem még a felé, meghagyod, akkor tök nem az egész szart. Mi az apja, hát nem tudom. Ezt így, még most vettem, máma. Amúgy van a spájzba találtam egyet. Ne így szorakoztattok össze-vissza. A raktár kulcsa! Nálam a raktár kulcsa? Hol a raktár kulcsa? Majd megkeresem, mondom, hogy nincs nálam! Nálam sincs. De én nem. Mindig ki kell tekerni a betekeredett abban a sok. A szarjuk. Mi a csodába? Itt van a másik föder is, Safi. Egyiket onnan, a másikok meg onnan szedhetednek. Na, sütsz innen! Sütsz már! Fölraktam tőtem. Sicc már! Nem lehet egy katona jelsi. Látok katonák. Na. Mi van, így vannak? Mit figyel? Mit akarsz a raktárból? Na én parancsolgatsz, ne parancsolj folyton! Nekem ne parancsolgass se. Thank you. Se lo messo non te lo faccio, però. Krit. Krit. Thank you. Azt sem hogy ígérek, hogy te mit mondasz, nem állsz össze-vissza. Én nem érdekel már többet. Mint amíg milyenek új parancsolat. Nem tudom, mit gondoltak ti magatokra. Gondolsz te magadról, kerül a hadfiány. Mit gondolsz te magadról, hogy ti? Nekem parancsolatok. Soft. parancs. Vannak benne, ki tudja, milyen baktériumok. Kifelé! Mi gondol, magára.